Margriet Vromans. Een paar jaar geleden mocht ik op 4 mei 's avonds op de Dam aanwezig zijn. Het was een uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ik voelde me de hele dag naar die avond toe een beetje plechtig. Wetend dat ik daar in de kerk zou zijn en later op een klapstoeltje zou zitten. In de ring dichtbij het monument met voor en achter me al die mensen die er die avond ook zouden zijn. Met hun ouders of met hun kinderen, kleinkinderen. En zo voelde het ook die avond. We waren daar allemaal samen. Verbonden door een geschiedenis die als een bijna tastbaar koord om ons heen leek te liggen. Mooiste moment waren die 2 minuten stilte. Waarin ik alleen maar naar de duiven boven het monument keek. En ook alleen maar die duiven hoorde. 2 minuten stilte. Kostbare, kwetsbare tijd. Welkom in de Taalstaat. Lag op de bank met de zoveelste kater. Vroeg me af, is er meer dan dit? In die tijd was het mij bijna water. Tot ik jou tegenkwam als de wind. En nu zijn we dan 5 jaar later. Zelfde jij, maar een ander ik. Ik had het helemaal niet in de gaten. Wil dat je weet, bij jou ben ik wie ik altijd moest zijn. Samen één, alleen maar aan het rennen liep mezelf voorbij. Maar oeh, daar was jij. En alle eenzaamheid was ineens voorbij. Nu schrijf ik liedjes over vroeger en ik denk aan jou en niet meer aan het. Durf ik te zingen in de douche in de kamer. Wist niet dat ik dat zo erg had gemist. En hier zijn we dan 5 jaar later. Zelfde jij, maar een ander ik. Ik had het helemaal niet in de gaten. Wil dat je weet. Miss Montreal. Ze heeft een nieuwe liefde, een nieuw leven. En dat leidde ook tot deze nieuwe single, Samen 1. Later dit jaar volgt er ook een nieuw album. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Sil de Bakker is winnaar van de Olympiade Nederlands. Nathan vecht over de monoloog Schuldig Landschap dat hij voor Theater Na de Dam schreef. Anton de Goede over de taalschat Houdbaar van Heren Heresma. Rutger de Kwaai is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boon met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket. Dario Bongiovanni uit Den Haag met zijn vergeetwoord. Anne Steenhoff over haar boek Een lui letterland. En René Appel met de TNA van Bastiaan Ragas. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. De Olympiade Nederlands, dat is een jaarlijkse taalwedstrijd op initiatief van de universiteiten Antwerpen en Utrecht, is dit jaar gewonnen door een jonge Vlaming, Sil de Bakker, uit Heist op den Berg. Die wedstrijd is bedoeld om scholieren te laten zien dat het vak Nederlands meer inhoudt dan, ja, want wat zou dat saai zijn, bijvoorbeeld alleen ontleden. Met het vak Nederlands kan je alle kanten op. Winnaar Sil de Bakker sleepte zijn prijs dan ook in de wacht met een taalkundig onderzoek naar het verband tussen klanken en smaken. En dat deed hij aan de hand van de namen van fictieve frituursnacks. Dag Sil de Bakker. Hallo. Hallo. Je bent voor ons even weggelopen van het zaterdagse voetbalveld. Gefeliciteerd met je prijs, om daar maar mee te beginnen. Dank u wel. En wat een origineel onderzoek heb je gedaan. Vertel eens, wat wilde je precies weten? We hebben onderzoek gedaan naar de relatie van klanken en vormen. En we hadden daar al een beetje onderzoek op voorhand van. Namelijk, er werd al gezegd dat een scherpe klank eerder met een scherpe vorm zou geassocieerd worden. We hebben dat dan ook gaan zoeken bij smaken. En daar hebben we dan ook gezien dat pikante smaken dan eerder worden gelinkt naar een scherpe vorm. En wat romigere smaken meer naar een ronde vorm. Je hebt daarvoor echt een enquête gehouden. Je verzon namen van 10 snacks om te weten welke smaakassociatie mensen bij die klanken zouden hebben. Ik ben natuurlijk wel benieuwd naar een paar van de namen van die snacks. Wat had je verzonnen? Wel, we hebben met wat klanken zitten spelen en dan wat vormen. En we hadden bijvoorbeeld bij een punt, noemden dat bijvoorbeeld het Tessie-punt. En dat was dan een scherpe vorm. En mensen kwamen dan ook eerder bij die Tessie-punt uit als optie. Want er waren altijd 2 opties gegeven. De andere optie bij een punt was de Lunu-punt bijvoorbeeld. Heel rare namen. Ja, maar anders dan zouden er wat andere invloeden kunnen zijn. En het mag ook eens een keer raar zijn. Ja, tuurlijk. Omschreven mensen dan ook wat ze dachten dat het zou zijn, zo'n Tessie-punt? Nee, dat moest niet. Het was een foto eigenlijk van een vorm. Daarbij kwamen dan 2 opties voor namen en de mensen moesten dan 1 optie kiezen. Op het einde van de enquête was er wel een kans om op te schrijven waarover je dacht dat het onderwerp ging, waarover je dacht dat de enquête ging. Maar niet zoveel mensen hadden het door. Nee. Ja, heb jij zelf ook wat geleerd van dit onderzoek? Ik heb toch wel gezien dat er echt wel een groot verband is wanneer dat wij dingen gaan benoemen. En dat dat ook wel heel hard kan inspelen over hoe dat wij over bepaalde dingen gaan denken. Namen, dat is wel zeer, zeer interessant. Ja, namen zijn belangrijk, woorden zijn belangrijk. Die Olympiade is bedoeld om te laten zien dat het vak Nederlands ook echt een mooi vak is. Ben jij enthousiast geworden voor dat vak of was je dat misschien al lang? Ik was dat al, maar ik ben er nog enthousiaster door geworden. Ik ga ook volgend jaar verder studeren in een talenrichting en daar hoort Nederlands natuurlijk bij. Zeker, dat kan je toch niet meer ontgaan, lijkt me. Dat je dan ook Nederlands gaat studeren. Ja, nou, inderdaad. Je gaat dit jaar eindexamen doen, daarna studeren. We willen nog graag meer van je horen natuurlijk. Want zo'n onderzoek, dat smaakt naar meer. Sil de Bakker, dank je wel. Ja. Je was de beste van de ruim 2000 scholieren die aan die Olympiade hebben meegedaan. Nogmaals gefeliciteerd met jouw eerste prijs. En snel terug naar het voetbalveld nu. Ja, dag. Dankjewel. De taal in de zaterdagkranten. En ook vandaag heeft Jeroen van Kan alle weekendkranten weer van voor naar achteren gespeld. Dat doet hij altijd met zijn eigen kijk. Die noemen wij de Jeroen van Kan-kijk. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, Margriet. Ja, het woord verbinden valt zo vaak in de Volkskrant van dit weekend. Als je ze allemaal met elkaar verbindt, dan kom je van hier tot aan het Nationaal Monument op de Dam. Laten we de 2 korte, maar kostbare minuten van samengedeelde stilte gebruiken om te herdenken en te verbinden. Dat schrijft de columniste Merel van Vroonhoven. En is de krant nog maar net begonnen. Even verderop zegt de Amsterdamse rabbijn Jorm Rookmaker dat de dodenherdenking een verbindend moment is. In complexe samenlevingen werken woorden zo nu en dan eerder uitsluitend dan verbindend. Dat staat weer in een ander artikel. Een uitspraak van een Britse hoogleraar in de doodkunde. Ik wist niet dat het bestond. Ik ook niet. En ik ga er ook niet voor doorleren. Misschien als ik er niet meer ben. Het vaakst komt het woord verbinden voor in de column van Gustav Bessems. 3 keer. En het is ook meteen het beste stuk van de hele kant. Wat mij betreft dan. Dus ik ga het ruim citeren. Zelf sta ik elk jaar nog naast een holocaust-overlevende die simpelweg rouwt. En wat ik door deze hele discussie besef is dit. Vaak wordt benadrukt dat die 2 minuten stilte ons verbinden. Maar zij verbinden ons niet in een eenheid van denken. De verbinding komt juist tot stand doordat we elkaar in stilte ruimte bieden. Het zijn minuten waarin we elkaar eindelijk even niet hoeven te overtuigen van ons eigen gelijk. En dat is net zo kostbaar als het kwetsbaar is. Gustav Bessems dus. De discussie waar hij aan refereert is natuurlijk die over de vraag of je mag demonstreren tijdens de dodenherdenking. In een interview met rabbijn Rookmaker wordt theatermaker en filosoof Jerry Stranders geciteerd, die de dodenherdenking een soort jaarlijkse APK-keuring van de samenleving noemde. Klinkt in eerste instantie een hele goede vondst, maar bij een APK stel je gewoon vast wat er niet deugt en dan vervang je een uitlaat of een accu. Dat is met maatschappelijke dingen toch misschien lastig. Ons vermogen om er iets aan te doen ontbreekt nogal. Mm. Misschien eerder een barometer. Weer heb je ook zo weinig invloed op. De krant heeft lezers gevraagd waar ze aan denken tijdens de 2 minuten stilte vanavond. En dat loopt nogal uiteen. De meest curieuze reactie is deze. Ik ben dan meer bezig met het concept stilte. Kan ook. Conceptueel nadenken over tijdens de dodenherdenking. Ik geef het te doen. En toen las ik ook nog over een boekhandelaar. Die zei het is mooi om te zien hoe mijn winkel lezers met elkaar verbindt. Toen wilde ik even het woord verbinden niet meer horen. En sloeg de bladzijde om, maar raakte toen volkomen van slag bij het lezen van de volgende kop. China's maangodin gaat monsters halen aan de achterkant van de maan. Is hele het wel verstandig? Monsters naar de aarde halen? Nee, niet doen. Dan, toen heb ik snel de Trouw erbij gepakt. De zaterdagse bijlage van die krant heet Een ode aan de Nederlandse taal. Bevat een heel mooi stuk van taalkundige Nicolien van der Zijs. Dit programma wel bekend. Ze stelt zichzelf de vraag, is het erg dat Nederlands verandert? Dat het meisje die goed Nederlands dreigt te worden? Of dat er zoveel Engels naar onze taal binnensluipt? Integendeel, vindt zij, taalverandering is van alle tijden en moeten we juist toejuichen. Het Nederlands zal blijven veranderen, schrijft ze. Zelfbenoemde taalnaties op X kunnen dat niet tegenhouden. Mooi stuk dat ik morgen nog een keer ga lezen, want ik heb nu vooral behoefte aan stilte, Margriet. Om met de woorden van de hoogleraar aan de dood kunnen te spreken. Stilte is soms de sterkste manier om een boodschap over te brengen. Ik ga na de dodenherdenking zwijgend naar de maan kijken vanavond. Misschien zie ik die Chinese maangodin, of het monster, of allebei. En als dat zo is, zal ik er nooit iets over zeggen. Dankjewel, Jeroen van Kamp. De Taalstaat. Taalstaat. Margriet Vromans. Het is 4 mei. Wat in 2010 in Amsterdam begon, is inmiddels uitgegroeid tot een mooie traditie in het hele land. Theatervoorstellingen direct na de dodenherdenking. Theater na de Dam noemen we dat. En in al die voorstellingen, op inmiddels 80 plekken, is het voornaamste thema hoe de oorlog doorwerkt in onze huidige maatschappij en in ons leven. Vanavond wordt in Theater Carré in Amsterdam en in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag eenmalig de speciaal voor deze gelegenheid geschreven monoloog Schuldig Landschap opgevoerd. Gebeurt in Amsterdam door Marlou Gorter en in Den Haag door Tamer van den Dop. Schuldig Landschap is geschreven door Nathan Vecht. Die schreef ook al veel scenario's voor theater en televisie, waaronder de veelgeprezen serie Het Jaar van Fortuin. En Nathan Vecht is mijn gast in de Taalstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. En fijn dat je er bent. We gaan uitvoerig over het stuk praten, maar eerst voor je liggen drie kussens met daarop de beeltenissen van Ina Boudier-Bakker, Anton de Kom en Robert Long. Ik kan me voorstellen, als nou vanavond alles achter de rug is, dat je dan even wil gaan zitten, kussentje achter in je rug. Tegen wie zou je dan willen leunen van deze drie? Ja, dat is eigenlijk de selectie van deze drie personen die jullie mij aanbieden. De keuze is eigenlijk behoorlijk eenvoudig. Dacht ik meteen toen ik de drie kussens zag. In het stuk wat ik heb geschreven haalt het personage een aantal woorden aan van Navalny, die hij schreef in zijn cel vlak voor hij werd vermoord. En die woorden waren principes. Een principe is iets waar je naar handelt. En wie niet handelt, heeft slechts gedachtes. Dat is eigenlijk de voorstelling voor een groot deel over gaat. Mm-hmm. Kijk je toe of grijp je in, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, als je naar deze drie mensen kijkt, is die keuze eenvoudig. Want ik denk dat Anton de Kom zijn leven volledig in dienst heeft gestaan van het handelen naar zijn principes. Ja. Op een zeer bewonderenswaardige en moedige wijze. Dus, hij had een overtuiging. Ja, en ik weet niet of ik tegen hem aan zou leunen of hem misschien alleen in bewondering zou naar hem zou kijken. Ja, dan leg je hem gewoon ergens neer. Ja, en je hoeft niet per se tegen hem aan te leunen natuurlijk. Jij hebt dat stuk geschreven. Wat was jouw eerste gedachte toen jou gevraagd werd om dat Theater na de Dam te schrijven? Want je hebt zelf Joodse grootouders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en de verschrikkingen daaruit. Kan je iets schrijven met... Ja, je moet denk ik dat wel schrijven met hen in je achterhoofd. Ja en nee, misschien niet heel concreet. Ben ik gestart vanuit een particuliere situatie. Ik kreeg de vraag in december of ik het wilde schrijven. Dat was natuurlijk al 2 maanden of 3 maanden na 7 oktober. Dus het was al een hele... De periode waar we nu in zitten was al aangebroken, zou je zeker kunnen zeggen. Zo heftig als die is. Het zag er al naar uit dat het herdenken daardoor ook extra spannend zou worden. Toch dacht ik meteen, ik moet het wel doen. Je hebt het over mijn grootouders. Ik denk dat zo'n beetje elke Joodse familie in Nederland getekend is door de Holocaust. Zo ook die van mij. En of je nou religieus bent of niet, of je er over thuis over gepraat werd of niet. Het nestelt zich toch in je, die materie. En ik dacht toen ik deze vraag kreeg van, nou ja, hè, wat mijn voorouders allemaal hebben moeten doorstaan. Dat was niet niks, zou je kunnen zeggen. Dus om weg te lopen van het schrijven van een theatertekst leek me geen optie. En ik dacht, ja, ik moet het doen. En je bent het ook gaan doen. En ik ben het ook gaan doen. Ja. Ja. Ik heb het gelezen. Ik vond het een indrukwekkende monoloog. Het speelt zich af in de nabije toekomst, 2030. Dan wordt een getuige onder ede gehoord. Misschien niet helemaal duidelijk is wie het is. Een hoge ambtenaar, misschien een minister. Misschien is ze wel de Nederlandse staat. Kan je daar iets over zeggen? Ja, je omschrijft het eigenlijk heel goed. Ze legt verantwoording af over een periode van meer dan 80 jaar. En dat zal in de werkelijkheid niet gebeuren. En stap voor stap, aan het begin zou je nog denken, oh, dit is misschien wel iemand die in de jaren, eind jaren 40, bestuurder was en verantwoording moet afleggen. Maar langzaam beweegt het stuk zich naar het heden en zelfs naar de een beetje naar de toekomst. Ja. En dan, het ging me er meer om hoe wij als, misschien wel als overheid of als land, de afgelopen 80 jaar hebben zijn omgegaan met onze geschiedenis. Als samenleving eigenlijk meer. Ja, en het interessante was, ik kreeg de vraag van Theater na de Dam, zou je een stuk kunnen schrijven over de kille ontvangst van de overlevenden vlak na de bevrijding? Maar hoe meer ik me daarin verdiepte, hoe minder afgebakend die periode was. Je ziet het nu in alle kranten. Het is nog steeds een open zenuw. Het een kwam ook voort uit het ander natuurlijk. En het veranderde steeds. De manier waarop we naar de geschiedenis kijken. En dat geeft natuurlijk ook weer een heel interessante visie op in welke periode je dan nu bent. Of in die andere periodes hoe het was. Dus toen dacht ik, ja, als ik hier iets over wil maken, moet ik een groter tijdsbestek En dat heb omvatten. Je gedaan. Ja. Wil je een stuk voorlezen? Uit het begin van de voorstelling, de getuige probeert op haar manier uit te leggen waarom er in Nederland kampen voor Joden werden gebouwd. U moet het zien in zijn tijd. Het was 1939. Er waren 20.000 vreemdelingen op een bevolking van 9 miljoen inwoners. Op een goed moment stel je dan met elkaar vast, jongens, dit past niet meer. Dit gaat gewoon niet meer. Er zijn grenswachten ingezet, maar ze bleven komen. Vele duizenden vluchtelingen zijn illegaal overgestoken. Ze zaten verspreid over heel het land. Dat was buitengewoon onoverzichtelijk. Dat de regering besloot om die mensen te huisvesten op één centrale plek, ja, daar valt op zich wat voor te zeggen. Die eerste zin, u moet het zien in die tijd. Dat zeg je vaker in het stuk. Wat zegt ze hiermee? Nou, het is tweeledig. Aan de ene kant is het natuurlijk ook zo dat als we de geschiedenis contextloos bezien, dat vanuit de bril van nu kijken naar uitspraken die mensen in het verleden hebben gedaan of hoe mensen hebben gehandeld, dat kan ook niet. Je moet het ook in zijn context zien. Tegelijkertijd is het steeds terugvallen op die context is ook een manier om de verantwoordelijkheid af te schuiven. Zo was het nu eenmaal, zeg je daarmee eigenlijk. Ja, dus Balkenende kwam ooit met het zinnetje met de kennis van nu en zo. Ja. Dus het is ook een manier om een soort taal te vinden, om te zeggen van, kijk, dat was toen en ja, dat moet je doen. Ja. Het in die context zien, maar je kan daardoor ook zeggen, maar daarom neem ik er geen verantwoordelijkheid meer voor. Ja. Het effect wat het op mij had, want ik heb die tekst dus helemaal mogen lezen, ik had soms met haar te doen, soms begreep ik haar ook. Tegelijkertijd ergerde me dat ook, want dan dacht ik, waarom begrijp ik haar? Dit moet toch onbegrijpelijk zijn? Ik ergerde me soms. Ik werd echt heen en weer geslingerd. Is dat ook wat je wil? Nou, dat is heel fijn dat je dat zegt, want dat was inderdaad de bedoeling. En kijk, je beschrijft het goed. Het is een ritueel van een hoorzitting of een parlementaire enquête. Is niet helemaal duidelijk. Zonder vragen trouwens, hè? Ja, alleen de antwoorden. Aan haar antwoorden kunnen we ongeveer afleiden waar ze zich voor moet verantwoorden. Kijk, het wordt minder spannend als daar iemand zit waarvan je kan zeggen, nou, die heeft het helemaal verkeerd gedaan. Ik moest bijvoorbeeld ook denken aan een recente parlementaire enquête waar Henk Kamp zich moest verantwoorden over de toeslagenaffaire. En die eigenlijk, het leek alsof hij weinig wroeging had of weinig spijt had van zijn beslissingen. Het is voor ons als samenleving dan heel eenvoudig om te zeggen, Henk heeft het gedaan en wij gaan weer op vakantie. Maar zo werkt een democratie natuurlijk niet. Nee. Wij zijn, die bestuurders zitten er ook namens ons. En als wij ons echt verzetten, als we het echt niet accepteren wat daar gebeurt, dan komen we in verzet. En dan zeggen we, Henk, niet doen. Maar dus ik heb geprobeerd om het comfort eruit te halen door te zeggen, nou, dat is de kwade genius, die heeft het gedaan. Nou, dat is je wel gelukt, wat mij betreft in elk geval. Ja. Je had het over een soort parlementair verhoor, hè, parlementaire enquête verhoor. De taal in het stuk is behoorlijk ambtelijk. Het is nergens dramatisch, maar de inhoud is dat wel. Het is een enorm contrast. Ja, wat interessant is om te zien, is dat als bestuurders of politici zich moeten verantwoorden, dat ze een soort taal bezigen waarin de taal al het ontlopen van verantwoordelijkheid insluipt. Hè. Dat zit in een bepaalde omvloerstheid, bepaalde woorden gebruiken, waardoor je juridisch misschien niet aansprakelijk kan worden gesteld. En dat is bijna een heel apart jargon waarmee je onttrekt aan, nou ja, aan die verantwoordelijkheden. Verhullend is het. Ja. Ja. Alhoewel, het is wel theater. Er komt een moment aan het eind van de voorstelling dat ze dat niet meer volhoudt. Hè. Ja. Dat ze uit dat harnas losbreekt en wel degelijk meer spreektaal gaat bezigen. Omdat ze de emoties niet meer in de hand heeft. Misschien is het mooi als je dat gedeelte voorleest. Waarin zij niet langer de verantwoordelijkheid van zich af kan duwen. Ik heb niet het talent van Malou Gorter en Tamar van de Dop die dat vanavond gaan spelen en daar echt emotie in leggen. Maar ik zal het proberen. Ja. Hier pas ik voor. Ik pas ervoor om te worden aangewezen als schuldige. Nee, echt jongens, hier pas ik voor. Daarmee overschat u mijn invloed schromelijk. Ik ben slechts een radertje in de grote machinerie. En ik heb met toewijding, zorgvuldigheid en plichtsbesef ten uitvoer gebracht wat er van mij werd verlangd. Want we kunnen niet allemaal toekijken. Iemand zal de boel draaiende moeten houden. Anders komt er niks tot stand. En daar mag u kritiek op hebben. Maar om mij aansprakelijk te stellen voor wat zich nu voltrekt, dat is, ik kan er niets anders van maken, een godspe. Ze wil niet persoonlijk ter verantwoording worden geroepen. Ja. Ja, komt er heel sterk uit. Er zitten zoveel parallellen ook in jouw stuk met deze tijd. Omgang met vluchtelingen, de bureaucratische overheid, de discussie over herdenken. Dat vond ik ook beklemmend. Het lijkt wel alsof we niks leren van de geschiedenis. Ja, ik moet je ook eerlijk zeggen, toen ik me in de materie verdiepte, en dan gaat het dus over de afgelopen 80 jaar, hoe we zijn omgegaan met de herinnering aan de Jodenvervolging, hoe we herdenken. Daar is af en toe val je echt van je stoel bij het lezen, dat je denkt, hé, maar dit is 1950, maar het had ook nu kunnen gebeuren. En de parallellen met inderdaad een toeslagenaffaire, of hoe we nu met het migratiedossier omgaan, die zijn soms zo pijnlijk herkenbaar. Kijk, ik denk dat iedereen in de zaal meteen aan al die actuele vraagstukken denkt, terwijl er niets in staat over het nu. En dat maakt ons als mensheid toch wel een beetje een betreurenswaardige soort, dat we er zo weinig van opsteken. Je laat zo mooi het sluipende proces zien wat er aan vreselijke gebeurtenissen vooraf gaat. Dat vond ik misschien wat meest huiveringwekkend. Waar ga je vanavond zelf kijken? Ik ben vanavond zelf in Carré. Dus dat is het team waar we het mee gemaakt hebben. En nadat de tekst af was, is die naar Den Haag gegaan. Naar de Koninklijke Schouwburg Nationaal Theater. Die hem daar ook spelen. Maar ik ben in Carré aanwezig. Ja, het is eenmalig, hè? Ja. Doodzonde. Ja, nou wie weet komt er nog een vervolg. Ik mag het hopen. Schuldig landschap. Het wordt vanavond na de dodenherdenking gelijktijdig dus opgevoerd in Carré in Amsterdam en in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Nathan Vecht, dank je wel. Dank voor je komst. Graag gedaan. En voor je mooie stuk. Van Maastricht tot Den Helder. Ademt leven in een zee van groen. Weiden, dijken en rivieren. Een kleur voor ieder seizoen. De zon brandt boven de velden. Je voelt de zomer als een warme zon. De hele wereld komt naar buiten. We zijn wie we zijn en we doen wat we doen. En hier hoorden we de stem van T. Lau, alweer bijna 9 jaar geleden overleden, zanger van The Scene. Nummer werd in 2007 geschreven en geproduceerd door Stefan Geuzebroek en Tjeerd van Zanen. En als je nou denkt, hé, dat nummer dat ken ik toch? Ja, het is gebruikt in een reclamespot van Campina. En als je net zo enthousiast bent geworden als ik over die tekst van Nathan Vecht, waar we het zojuist over hadden. Helaas, hij wordt maar eenmalig opgevoerd vanavond in Carré en in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Maar als tekst is hij wel beschikbaar. Namelijk op het internet. Via de nieuwe toneelbibliotheek.nl kun je die tekst vinden. Schuldig landschap heet het. De taalschatten van de taalstaat. Houdbaar, heren, heresma, gedundrukt. De taalschatten van de taalstaat. Ja, u kent hem vast wel. Een dagje naar het strand. Hande Wit gaat in ontwikkelingshulp en zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming. Het zijn de bekendste boeken van de Amsterdamse schrijver Heren Heresma. Hij schreef er in totaal bijna 50. Publiceerde ook nog eens gretig in allerlei tijdschriften. Veel van het werk dat hij daarvoor schreef is niet makkelijk meer te vinden. Maar daar is nu verandering in gekomen, want bij Van Oorschot verschijnt nu een keuze uit zijn werk, waarin heel veel van die minder bekende teksten zijn opgenomen. Gedundrukt. Samensteller is Anton de Goede, lange tijd radiomaker bij de VPRO, werkt nu aan de biografie van Heresma. Anton, goedemorgen. Goedemorgen. Voor wie Heresma niet kent, laat ons even met hem kennis maken. Wie was hij? Hij is geboren in 1932, zou nu 92 jaar zijn, maar is overleden op zijn 79ste in 2011. Hij heeft tijden gekend waarin je niet om hem heen kon, want hij was mega populair. En dat was de tijd dat ik op de middelbare school zat, in de jaren 70. Mm-hmm. Inderdaad, die titels die jij noemde, die deden het heel goed op leeslijsten van de school. Met name de zwaarmoedige verhalen. Met name de zwaarmoedige verhalen, ja, voor bij de centrale verwarming. Echt geweldige verhalen van internationaal niveau. Hij was een Amsterdamse jongen. Woonde daar, ging daar naar school. Zoon van een godsdienst, onderwijzer. Ik heb wel eens aan hem gevraagd, want ik heb hem ook gekend. En toen vroeg ik van, hij was godsdienstonderwijzer dus. Zei ik, wat had uw vader met de kerk? En toen antwoordde hij, nou, voornamelijk ruzie. Oh. Want hij zette zich eigenlijk af tegen de theologen en de dominees, die allemaal het een nog het ander wisten nog beter hoe het zat en allemaal geloofsrichtingen. Ja, een beetje aardje naar zijn vaartje eigenlijk. Dus aardje naar zijn vaartje, want de bijbelleraar die zijn vader was, die eigenlijk in hiërarchie een beetje onder de academische theologen stond, die zei je moet puur van de tekst van de bijbel uitgaan. En het was een hele populaire, graag gehoorde godsdienstonderwijzer. Hmm. Jarenlang heb ik gedacht, ik moet eigenlijk iemand weten die hem nog gekend heeft. Maar hij is overleden in 1943. Ai. En die kans werd natuurlijk steeds kleiner. Want wie kan nog actief zich herinneren? Bijna niemand meer. Nee. Maar ik heb voor de biografie gevonden, Philo Brechstein, een oude historicus die nog leeft, die is dus nu 92, want die was leeftijdgenoot van Heren. En die heeft de vader van Heren nog gekend, en die heeft hem zelfs die bijbellessen nog, daar kan hij nog van vertellen. Zo, nou, dan heb je wel heel veel achtergrond om uit te putten. Ja, maar dat is dus prachtig. En om dat verhaal af te maken even, hij was dus mega populair, maar hij is op een gegeven moment eigenlijk goed deels verdwenen. En heeft de literatuur de rug toegekeerd. Hij wilde ook nadrukkelijk een schrijver zijn en niet een literator. Daarin leek hij eigenlijk op die vader. Daarom aardje naar zijn vaartje. Ja. Hij had een soort anti-academische instelling, hè? Hij wilde gewone mensentaal. Niet al dat moeilijke gedoe. Ja. En dat deed zijn vader. Zijn vader die had ooit een eenmanstijdschrift, dat heette De Flambouw, voor zijn kringen, zijn bijbelkringen. En daar kon je vragen naar opstellen. En daar had hij rechtstreeks contact. Hij was de enige van dat blad, hoofdredacteur. Zijn huisadres was het redactieadres. En mensen konden daar brieven naar schrijven. Eigenlijk precies zoals Heresma later zich ook rechtstreeks met zijn lezers verstond. Ja. Je hebt hem veel gesproken. Je hebt hem geïnterviewd in 2007 voor de VPRO Radio. Je hebt toen met hem teruggeblikt op het verschijnen van Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp in 1972. Je vroeg hem, voor wie schreef u dat boek? Luister even. Voor de mensen die met mij onbedaanlijk wilden lachen of ontzettend huilen. Want dat is het met dat boek. Het is de helft van degenen die er kennis van nemen, dan lopen vullen de ogen zich met tranen van ontroering. En de andere helft lopen die tranen over de wangen van het huilen, van het lachen. He, dus dat zit allemaal in dat boek. Hij schrok een beetje terug voor de grote ernst, hè? Moest ook een beetje leuk zijn. Nou ja, de spotters spreken de waarheid. Dat was eigenlijk afgeleid van een Jiddisch spreekwoord. En dat was zijn levenshouding. De spotters spreken de waarheid. En er zit ook veel waars in. Ja. Hij is uit 1932. Dat wil zeggen dat hij de oorlog heeft meegemaakt. Hij woonde in Plan Zuid. De oorlog is altijd ook wel aanwezig gebleven in zijn werk. We zouden het fijn vinden als je een stukje wil voorlezen uit het verhaal over de familie Schlesinger. Dat gaat over een onderduikfamilie. Ja. En dat is een autobiografische schets. En dat gaat eigenlijk over hemzelf. Vanochtend, toen mijn vader de schuifdeuren had gesloten om eens vertrouwelijk met moeder te praten, wist ik, onder het mom van een plotseling uitgebroken oorpijn, zeer zachtjes binnen te sluipen en hoorde mijn vader nog zeggen: licht de kinderen dan maar in, maar zeg dat ze hun mond houden. Zolang ze zwijgen, hoeven ze geen leugens te vertellen. Voor ik, beschuldigd van aanstellerij, de kamer weer werd uitgestuurd. Het leek erop dat we dus opnieuw Joden zouden krijgen. Het kon haast niet missen. Wie dat zouden zijn, was ook al geen probleem, want we waren bij ze op bezoek. Een mooi verhaal. Heeft alleen maar in een literair tijdschrift gestaan. Misschien een verrassing dat je dit tegenkwam bij het samenstellen van dit boek? Het was een verrassing dat het een autobiografische schets is over het feit dat zijn ouders onderduikers in huis namen. En een verrassing dat hij dat zelf nooit in boekvorm heeft afgedrukt. Mm-hmm. Hij heeft wel zijn herinneringen later, pas tegen het eind van zijn leven in 2005, opgeschreven in Een jongen uit Plan Zuid. Maar dit was daar eigenlijk een eerste hoofdstuk van. Ja. En je moet je voorstellen, het ging met Nathan Vecht over vluchtelingen die in de jaren 30 naar Nederland kwamen. In Amsterdam-Zuid, waar hij precies woonde, zaten heel veel Duitse Joden. Onder andere de familie Schlesinger. Daar gaat dit verhaal over. En die worden door de godsdienstonderwijzer welkom geheten. En die, voor hen zijn ze dus een onderduikgever. Ja. Dochter van de familie Schlesinger, Kete Schlesinger, zal bij hen onderduiken. En eigenlijk is de kern van Heresma dat hij als jongetje van 11 mee heeft gemaakt dat zijn ouders onderduikers in huis namen. Dat tekent iemand ook, denk ik, die ervaring. Nou, dat heeft hem zijn hele leven gefascineerd en beschadigd ook. Als je nu zou denken, dan zou zo iemand eindeloos in therapie gaan. Maar het bijzondere van Heresma is dat hij altijd gezegd heeft: niet klagen, niet zeuren, we gaan door. Bovendien, hij was zelf niet Joods. Dus hij zal in gedacht hebben: ja, ik ben niet de beschadigde partij. Mm-hmm. Tegelijkertijd heeft hij zich bijna geïdentificeerd met Joodse onderduikers en de grote argwaan jegens de overheid, wat ook een thema is in zijn werk, is daar natuurlijk begonnen. Ja. Een overheid, het gezag dat je niet kan vertrouwen. Sterker nog, het gezag dat je verraadt, dat je kan doen verdwijnen, dat je afvoert, dat je uiteindelijk vermoordt. Ja. Vergeet niet dat de overheid was gewoon de vijand. Ja. En dat is wat hij eigenlijk in al zijn werk heeft laten doorklinken. Wat kun je zeggen over de taal die hij gebruikt? Nou, de taal is magistraal. En dat zal zijn oorsprong ook hebben in het feit dat die vader zo met die Bijbel bezig was. Ja. Kleurrijk, vindingrijk, ontzettend geestig. En zich afzettend tegen elk persoon dat dacht het beter te weten. Daarom was het een uiterst dwarse figuur. Ja. Natuurlijk hebben wij ook in de jaren 70 die dwarsheid omarmd. Dat was een hilarische tijd voor hem ook. Ja, dwarsheid, daar kwam je ver mee. Dat was populair. Ja. Dat maakte ook als scholier dat je dol was op waarom die man. Waren ze, ja, zeker. Daarom waren die verhalen, die boeken van hem ook zo populair. Ja. Kun je een voorbeeld voorlezen? Maar de wielrenner treft geen blaam. Het is, het is eigenlijk wel een fragment wat we heel graag even willen horen. Het komt uit zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming, of vergis ik me nu? Het komt uit die bundel. Daar komt het zeker uit. Het is een heel beroemd verhaal van hem. Het is zelfs ook verfilmd met Jon Bluming. Mensen zullen het misschien herkennen. De kern van het verhaal is, een fabrieksarbeider die geeft dat de brui aan. Die denkt van, ik wil hier weg. Ik neem ontslag, want eigenlijk wil die naar zee. En onderweg naar huis denkt hij, nou, ik neem even een borreltje. Dus dan drinkt hij te veel. Oh ja. En dan is er iemand die wil hem helpen aan een nieuwe baan, namelijk op zee. Maar dan moet hij eigenlijk eerst zijn oude kunstje nog eens doen. En dat was een houten stang voor de bar in het café met zijn hoofd kapot slaan. Want het was natuurlijk zo'n ruwe bonk. Enorme man. Nou, en daar gaat dit fragment voor over. Het moment zelf, waarop zijn kop gelijk een moker neersuisde en zijn voorhoofd de ongeveer 4 centimeter massieve eikenhouten balk tussen twee grote koperen ogen die aan de bar zaten geschroefd doormidden sloeg, was zo voorbij. En nog voor het hem rood voor de ogen werd, hoorde hij de mannen in een geweldig gejuich losbarsten. Om hem heen dus, hè. Hij wreef over zijn gezicht en voelde vocht. Ik zei het toch nog, hoorde hij Ger roepen. Het is een ontzettend geestig stukje. En tegelijkertijd zit er ook een soort plechtige taal in. Gelijk een moker. Zeker, ja. En het is natuurlijk zwarte humor. Want het is natuurlijk een arme stakker, deze man. En later blijkt ook dat die vriend die gezegd heeft, als je dat kunstje gedaan hebt, dan ga ik je helpen om op een schip te komen. Maar dat bestaat helemaal niet. Die man die heeft gelogen. Gaat helemaal niet door, dat voel je al aan. Precies. En later wordt hij ook nog eens door zijn vriendin verlaten. Het is allemaal zwaarmoedig. Zwaarmoedig. Gelukkig bij de centrale verwarming. Ook om te lachen met geweldige dialogen, ja. Jij bent bezig aan zijn biografie. Ik kan me voorstellen dat je dan een enorme stapels papieren, documenten, brieven, geschriften hebt waar je allemaal doorheen moet. Verwacht je nog verrassingen? Nou, ik kreeg van de week nog 3 brieven van iemand in een envelop. Want het mooie is, Heresma was een enorm brievenschrijver. Dus daar is heel veel van bewaard gebleven, ook door hemzelf. En er zijn nog steeds mensen die brieven van hem hebben. En Guus Luiters, aan wie we het eerste exemplaar hebben aangeboden. Overigens een schrijver die de aandacht verdient en die altijd veel met Heresma op heeft gehad, vertelde van de week ook, ik heb nog een heleboel brieven van hem. Oh, er is nog zoveel te lezen. En dat taalgebruik, dat is daarin terug te vinden. Dus het is een meer avoir. Je bent er nog wel even mee bezig, maar wanneer gaat het verschijnen? We hopen volgend voorjaar. In de tussentijd is er nu in elk geval gedundrukt. Het is een prachtige uitgave van Oorschot. Heel mooi gebonden, prachtig lintje. Lintje zit er ook in, dat je altijd weet waar je bent. Ik hou van dit soort kleine boekjes. Anton de Goede, dank je wel. Dank voor je komst hier naartoe. Ja, mooi om hier te zijn. En voor je enthousiaste verhaal over Heresma. Houdbaar. Ik wil wel voor je dansen, maar ik weet niet. Ik wil wel voor je lachen, maar ik weet niet. Ik wil wel voor je voelen, maar ik weet niet. Je wil wel voor me praten, maar je weet niet. Je wil wel voor me laten, maar je weet niet. Je wil wel voor me zoeken, maar je weet niet. Je weet niet hoe. Maar je weet niet voor wie je dan. maar ik weet niet. Ik wil wel stoppen met vergelijken. Ik wil nog wel één keer bezwijken. Maar God, ik weet niet hoe. Zangeres en liedjesschrijfster Eva Bos. Ze bracht deze week haar debuutalbum uit. Hoe heet dat? En daarop beschrijft ze haar turbulente jaren als twintiger. En dit titelnummer, Hoe, dat gaat over de machteloosheid die je overspoelt als iemand niet meer van je houdt. Een relatiebreuk dus. In Frankrijk werd deze week een advies gepresenteerd om sociale media te verbieden voor kinderen tot 15 jaar. Nou, dat roept bijna de vraag op of wij dan ook maar een minimumleeftijd aan de toegang tot de digitaalstaat zouden moeten verbinden. Maar nee hoor, voorlopig is bij ons iedereen nog gewoon welkom. En zeker deze jonge Rutger de Kwaai, redacteur bij Filamedia. Goedemorgen. Rutger, goedemorgen. Jij deelde op Blue Sky een fragment uit een interview met Mona Keizer. Dat stond deze week in NRC. En ik citeer even, want Mona Keizer zei daarin: we kunnen Oekraïners best terugsturen, want veel delen van het land zijn veilig. Welke delen dan? Vroeg de journalist vervolgens. Ik ben niet deskundig om dat af te wegen, zo antwoordde Mona Keizer. Waarom wilde je dit fragment delen? Nou, ik hoop alleen dat mevrouw Keizer alsjeblieft gewoon een goede communicatiemedewerker krijgt die je tegen haar zegt: mevrouw Keizer, als je interviews geeft aan de krant, dan moet je wel zorgen dat je een beetje voorbereidt jezelf een beetje voorbereid hebt. Want ook in op 1 deze week maakte ze dezelfde flater door. Toen ging ze goochelen met cijfertjes. En het lijkt gewoon alsof Mona Keizer geen zelflerend vermogen heeft. Zij maakt wel vaker nogal grote uitleiders. En telkens weer wrijft ze in dezelfde vlek. En dat is volgens de allergrootste nummer 1 les van politici. Blijf niet wrijven in de vlek. En ze doet het toch keer op keer. Maar vind je dat ze dat moet leren van een communicatiemedewerker, of zou dat een intrinsiek iets van haarzelf misschien moeten zijn? Misschien moet ze gewoon een beetje zelf reinigen, zelfkritisch vermogen opbouwen of zo. Dat ze gewoon een keertje goed in de spiegel kijkt. Iemand bij haar thuis zegt: Mona, kunnen we even praten? Dan zitten ze daar aan tafel. Ik zie het helemaal voor, mijn grote familie. En dan gaan ze gewoon eens even een keertje goed met elkaar praten over wat de dingen die ze dan vooral niet moet doen. Zoals interviews geven zonder kennis. Je deelde een LinkedIn-post over de lead-generatie. Even een kort stukje uit die tekst. Ik ben ongelooflijk blij dat ik me ben gaan richten op wat echt bij me past. Lead-generatie en performance marketing. Is geen standaard werkwijze, maar eerder een rebels en eigenwijs pad waarbij we dagelijks het beste uit de data halen. Het is een uitdaging die me energie geeft en waar ik vol passie aan werk. Nou, ik heb geprobeerd om het voor te lezen, maar je moet me wel uitleggen waar het over gaat. Nou, het kost mij ook wat moeite. Een lead-generatie heeft geloof ik te maken met dat je klanten aantrekt of zo. Zoiets in die richting. Maar Weet het niet. Jij hebt het opgeschreven. Ja, iemand anders heeft het opgeschreven en ik las het vervolgens weer. Want het valt me in algemeenheid op dat er op LinkedIn een soort parallelle taalontwikkeling gaan is van mensen die echt met hyperbolen smijten. Waar je gewoon, ja, ik las dit en bij zin 1 stonden mijn nekharen al recht overeind. Dus ik hoop dat er een leuke taalwetenschapper is die het hier gaat uitzoeken. Want het is een heel vreemd parallel universum aan taal en hip jargon. Misschien moeten we Theo en Thea erop loslaten. Waar gaat het eigenlijk over? Je deelde een overlijdensadvertentie met als eerste regel: Wim is weg. Het favoriete voorleesboek van Wim. Rogier Boon en Arnie M. G. Schmid stonden daar netjes bij vermeld als auteurs van dit gouden boekje. En jij schreef erbij: top rouwadvertentie en evenals het lievelingsvoorleesboek van ondergetekende. Mijn moeder heeft het tot in den treuren aan mij voorgelezen. En sterker nog, toen ik 16 werd, heeft mijn moeder een t-shirt laten drukken met de cover van het boek. En daarboven: Rut is weg. Want ik was altijd de hort op. En de vraag was dan maar of ik ooit op zondagavond weer thuis zou komen. En met het natuurlijk de ontlezing en het feit dat jongeren steeds meer lezen, zou ik iedereen willen aanleiden: Wim is weg, fantastisch boekje. En lees het vooral voor aan je kinderen. Dus het is je niet tot vervelends toe voorgelezen, maar je raadt het nog steeds aan iedereen aan. Zeker. De Volkskrant heeft een mooie serie interviews met 100-jarigen en jij deelde een fragment uit het gesprek van deze week met Ali Verheij Markering. En zij kreeg de vraag voorgelegd: kijkt u nooit televisie? Jawel, ik kijk naar het journaal, zei ze. Maar steeds vaker ben ik in staat het halverwege uit te zetten als ik zie hoe respectloos sommige politici over anderen praten. Daar word ik niet goed van. Waardeloos is het. Er is geen eerbied meer voor een ander en zijn mening. Wat sprak je hierin aan? Nou, elke maandag verschijnt deze serie. Elke maandagochtend is mijn dag gewoon goed als ik dit gelezen heb. Marion Bolwijn heeft ook een boekje uitgebracht, geloof ik, met een bundeling van deze interviews die ik zeker ga kopen. En elke maandagochtend word ik wakker of dan lees ik het meestal in de trein met een glimlach op mijn gezicht. Er zit altijd een mooie wijsheid of een mooie observatie of een mooi iets wat je mee kunt nemen in de dag. En dit was ook zoiets dat ik dacht, ja, mooie wijze woorden van een 100-jarige vrouw. Ja, goed hè. Zij kijkt geen journaal meer. Althans, ze kijkt nog wel, maar liever niet. Jij? Nee, sinds de coronapandemie geen talkshows, geen journaal. 'S Ochtends een kwartiertje Radio 1 en meestal heb ik dan al genoeg wereldleed gehad. Dan denk ik, oké, we gaan weer door met de dag. Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over het vernieuwde Vrij Nederland schreef journalist Dorien Vrieling op Blue Sky: altijd jammer gevonden in het VN van de laatste jaren dat de mooie grote interviews met schrijvers en andere kunstenaars waren verdwenen. Ja, die lees je ook in de zaterdagbijlagen, maar nou en? Ik mis een groot, luxe cultureel magazine op dik papier. En jij reageerde: in de zaterdagkranten zijn het de laatste tijd voornamelijk artiesten die een album, boek, voorstelling, film, serie willen pluggen, is mijn indruk. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Er is helemaal geen ruimte meer voor grote interviews. Nee, en er waren tijden dat ik zaterdagochtend echt kwispelend naar de voordeur liep om dan het Volkskrant magazine eruit te vissen en het interview te lezen. Maar ik deelde het een aantal collega's, we hadden het hier een paar keer over. De echte mooie grote interviews, die zijn een beetje verdwenen. Dat vind ik gewoon zo jammer. En mijn theorie is dat tegenwoordig al deze artiesten hun eigen platforms via Blue Sky, Instagram hebben om hun boodschap de wereld in te zenden. Maar juist een mooi interview is wel fijn om te lezen, maar het is ook gewoon heel moeilijk om te maken. En het is wel echt een ambacht. En het is gewoon zo jammer dat ambacht een beetje aan het verdwijnen is. En hoort toch wel in de krant. Je deelde een ingezonden brief uit de Telegraaf over de onvrede in Nederland. Er is ongetwijfeld armoede in Nederland, ook onder de werkenden. Het zal je maar treffen. Toch hebben heel veel mensen het goed gezien. De volle terrassen en vooral in het weekend de volle restaurants. En de drukte op Schiphol met vakantiegangers. Daar lees ik nooit iets over, zo stelde een briefschrijfster. En daar schreef jij dan weer bij: deze ingezonden brief in de Telegraaf deed mij sterk denken aan het Evergreen epistel van een dame in de Volkskrant die zich afvroeg wat iedereen toch te zeiken had over de toeslagenaffaire en dergelijke. Want zij merkte er helemaal niks van. Nou, is maar net wat je wil zien. Hè? Ja, nou, het is een beetje, misschien een beetje je hoofd in het zand steken. Ik weet het niet. Ik vond het een beetje wereldvreemd. Van, oh ja, de winkels zitten vol. Dat was ook met de coronapandemie van, ja, er is toch niks aan de hand, want mensen lopen gewoon vrolijk op straat. Ik zou eigenlijk misschien dit cynisme gewoon zelf willen hebben. Dat je gewoon kunt, je negeert het gewoon. Het is er niet. Mijn ogen zijn dicht, dus ik zie het niet. Maar ja, deze eeuwige mooie brief uit de Volkskrant, ik ga hem denk ik weer opzoeken in iPrint, want hij was echt fantastisch. Lijst je hem in? Ja, ingelijst en wel. Rutger, dank je wel. Fijn om jou hier weer te hebben met jouw mooie uitlatingen en reacties op de dingen van de tijd. Wij gaan naar het tweede uur toe van de taalstaat. Ik hoop dat je blijft luisteren. Graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zware vliegtuig. In Brechtkens, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kneden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar Bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. NPO Radio 1. 12 uur. Margriet Vromans. Met straks in de taalstaat Ton den Boon en het woord van de week. Het taalloket met Rutger Kiezenbrink van Onze Taal. Anne Steenhoff krijgt kinderen weer aan het lezen. En René Appel bespreekt het DNA van Bastiaan Ragas. Maar eerst het nieuws. Want brandweermensen zijn de hele nacht aan het werk geweest in Os. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal met Sit van der Linde. In Os woedt al sinds gisterochtend een brand in een distributiecentrum. In en rond Os was er veel rookoverlast en ook zijn er in de omgeving kleine deeltjes terechtgekomen. Inmiddels is de brand onder controle. We hebben contact met Tom Siebers van de veiligheidsregio Noord-Brabant. Goedemiddag. Een hele goede middag. Meneer Siebers, waardoor was die brand zo lastig te blussen? Ja, de brand was lastig te blussen. Het betreft een object waar een soort van koelhuis in is gehuisvest van levensmiddelen. Dan was het min 20. Dus bij eerste pluspoging daar is heel veel water op het vuur uitgebracht. Toen is dat water is veranderd in één grote ijsbaan. Waarbij er een onveilig situatie ontstond door instabiele stellingen aan de ijsbaan. En daarop heeft de brandweer besloten om niet meer vanuit binnen het pand te blussen, maar vanaf buiten. En het is een zeer groot pand. Een pand van 300 bij 150 meter. Dus een grote oppervlakte. En als je dat van buiten moet blussen, maakt het dat het heel moeilijk te blussen valt. En uiteindelijk hebben we moeten constateren dat het pand als verloren moet worden beschouwd. Ja, want u vertelt dat er dus water is bevroren. Maar hoe kan dat als het in brand staat? Dat begrijp ik niet helemaal. Ja, dat is een hele goede vraag. Inderdaad, het is een koelhuis. En de temperatuur bij het begin van het incident was de temperatuur min 20. Waarbij het water wat is opgebracht, het bluswater, dat is in eerste instantie allemaal bevroren. Waardoor alles pek plat werd. Want deze koelingen stonden gewoon aan de hele tijd dat er ook brand was? Ja, inderdaad. Het bedrijf was gewoon volledig in bedrijf. En in die loodsen stonden allemaal stellingen. pallets erop gestapeld met allerlei levensmiddelen. Wat is het voor bedrijf? Wat zat er in die koelcel? Allerlei levensmiddelen. Levensmiddelen voor de horeca, ja. voor de industrie. Ja. Oké. Okay. Ja. En in de omgeving zijn dus deeltjes terechtgekomen. Wat voor deeltjes zijn dat? Ja, bij iedere brand gaat een hoop rook komt erbij bij vrij. En dat zijn verbrande deeltjes, geen gevaarlijke stoffen. Maar dan moet u denken aan zonnepanelen die op het dak liggen. Daar spat het glas van af en de tussenliggende laag. Die wordt mee vervoerd door de warmte en wordt met de rook meegedreven. En dat daalt uiteindelijk als roetdeeltjes op de grond, daalt dat neer. En waar zijn die dan zoal neergekomen? Echt bij mensen in de tuin ook of echt in de buurt? Of? Bij mensen in de tuin, op voetbalvelden of sportgelegenheden. En dat betreft echt wel een groot gebied. Dus wij vragen ook als veiligheidsregio en ook de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, vraag aandacht aan de mensen. Op het moment dat je aantreft, dat je daar in ieder geval handschoenen bij aantrekt. Het zijn geen gevaarlijke stoffen, maar wel dat je bedachtzaam bent dat je handschoenen bij aantrekt. En als je dat even met blote handen doet, dat je naar de hand goed je handen wast. Oké, en dan laatst nog dat er enkele mensen hun huis uit moesten vanwege deze brand. Kunnen zij inmiddels weer terug? Nee, op dit moment is de situatie nog steeds gelijk. De mensen hebben inderdaad hun huis moeten verlaten. En op dit moment worden wij geconfronteerd dat de weersomstandigheden, de meteo, zoals wij zeggen, die zijn iets aan het veranderen. Dus de richting van de rook die is aan het veranderen. Ja. Dat maakt dat de mensen niet kunnen terugkeren naar hun woningen. En wij zijn op dit moment in aan het zetten om het pand gecontroleerd te laten uitbranden. En we zijn er gelukkig in geslaagd om de omliggende panden, dat die niet betrokken zijn bij de brand. Tom Siebers van de veiligheidsregio Brabant-Noord, dank u wel. Ja, de gemeente Os zegt dat vanwege die brand de nabijgelegen Milieustraat vandaag gesloten blijft. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt dit weekend opnieuw gepraat over een staakt het vuren in Gaza. Hamas liet gisteravond weten met een positieve instelling naar Egypte af te reizen. Volgens Israël-correspondent Ralf Dekkers is Hamas bereid hun belangrijkste eis te laten varen. Dat is een direct einde aan de oorlog in Gaza. Daar wil ze wel wat voor terug hebben. Een minder aantal gijzelaars die worden vrijgelaten in een eerste fase van een staakt het vuren. En in ruil daarvoor de vrijlating van een groter aantal Palestijnen dan waar eerder aan gedacht werd. Een Israëlische betrokkenen tempert in The Times of Israel de verwachtingen voor een snel akkoord. Volgens The Wall Street Journal zou Israël Hamas nog een week geven om akkoord te gaan. Anders vallen ze de stad Rafah in Gaza binnen. In Canada zijn 3 mannen aangehouden voor de moord op een Sikh-leider bijna een jaar geleden. De moord zorgde voor diplomatieke spanningen met India. Dat land zegt dat de Sikh een terrorist was. Canada beweerde dat India achter de moord zat. Treinreizigers tussen Arnhem en Breda hadden vorig jaar het vaakst te maken met een station dat werd overgeslagen, blijkt uit cijfers van de NS. Van de 10 meest gepasseerde stations liggen er 8 aan dat traject. Bijna 10.000 inwoners van het Indonesische vulkaaneiland Ruang moeten verhuizen. Volgens de overheid is het niet meer veilig om er te wonen door de vele en hevige vulkaanuitbarstingen. De meeste inwoners zijn al eerder geëvacueerd. Het NOS-journaal. Voor de Nederlandse en Belgische kust zijn het afgelopen jaar schepen gezien die mogelijk worden gebruikt voor spionage. Dat melden onderzoeksplatform Pointer en de VRT. Belgische autoriteiten hebben zeker 5 schepen gevolgd die op een bepaald punt trager zijn gaan varen in de buurt van belangrijke infrastructuur, zegt onderzoeksjournalist Luc van Bakel van de VRT. Dat kunnen windmolens zijn, dat kunnen datakabels zijn die op de Noordzee, op de bodem van de Noordzee liggen enzovoort. En er wordt al een hele tijd gekeken naar Rusland, dat is ook al bevestigd door verschillende overheden. Ja, dat nu eenmaal interessant is om een beetje spionage op uit te voeren, op al die datakabels, op die energievoorziening. Want als je dat kan raken, mocht het ooit echt tot een oorlog komen, ja, dan kan je wel heel ingrijpend ingrijpen in de werking van een land. Volgens de Belgische Veiligheidsdienst bevestigt dat ze de schepen in de gaten houden, zegt Van Bakel. Het is wel opvallend dat er nu gezegd wordt van kijk, we denken of we hebben het vermoeden, want dat bewijzen is zeer moeilijk, dat er de voorbije 6 maanden wel degelijk een 5 schepen de Noordzee zijn ingevaren. En we denken dat die spionageactiviteiten hebben uitgevoerd. Ook rond de Eemshaven zijn er volgens Pointer vermoedens van spionerende schepen. De schepen zijn van een visserijbedrijf uit Rusland dat volgens Noorse media banden heeft met president Poetin. De aanpak van zorgfraude is nog niet op orde. Zorgverzekeraars sporen fraude minder snel op dan 2 jaar geleden. En fraudeurs die wel worden betrapt, worden zelden vervolgd. Dat blijkt uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd.

Uit haar onderzoek blijkt dat koeien allemaal aparte persoonlijkheden zijn die op allerlei manieren loeien, brommen, grommen. Dat ze daarbij hoge en lage tonen gebruiken. Dat ze praten met hun mond dicht of juist open. En dat dat ook echt iets betekent. Het is allemaal taal. Naar de taal van wilde dieren is al veel onderzoek gedaan, zei de taalkundige. Naar de taal van productiedieren niet. En bij dat woord moest ik toch even slikken. Productiedier. Van mij mag elke koe tegen dat woord loeiend hard bezwaar maken. Welkom in de Taalstaat. Gisteren, samen waren wij, praten wij, je keek me aan en zei waarschijnlijk ben jij het wel voor mij. Je zei dingen veelal onbelangrijk, soms ook wel gewichtig. Je bent lief hoor, ik weet het best, maar soms ook wat kortzichtig. Gisteren, samen waren wij, praten wij, de wijn werd warm. Mijn gevoel zegt mij niet verder te gaan, soms kan ik het niet uitstaan. Waarom kunnen wij niet samen zijn? Doen of ik niet bang ben, is ook maar schijn. Even rust, ik kom er morgen op terug. Even rust, ik kom er morgen op terug. Gisteren, samen praten wij mij. Gisteren, ik weet niet, was het mooi of alleen jij die dat zo ziet. Want ik zat zo na te denken deze morgen in mijn stoel. Was het wel zo leuk en wat is mijn gevoel? Want gisteren was gisteren. Ik kom er morgen op terug. Lisa Saar. Ze zijn Lisa Schenke, student aan het conservatorium in Antwerpen. En Sarah van Heuven. Die treedt ook solo op onder de naam Sarah Isabel. Gisteren is hun tweede single verschenen. Dat is de voorbode van hun debuut-EP Lieveling. En die verschijnt eind deze maand. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket. Dario Bongiovanni uit Den Haag onthult zijn vergeetwoord. Lerares Anne Steenhoff over haar boek Een lui letterland. En René Appel met de TNA van Bastiaan Ragas. Het woord van de week. Taalstaat. Het Instituut voor de Nederlandse Taal nam 6 jaar geleden het initiatief voor het woordenboek van nieuwe woorden. Inmiddels bevat die online database ruim 16.000 woorden. Veel nieuwe samenstellingen natuurlijk, zoals lokfiets, keuzestress, bakfietsmoeder. Maar ook leenwoorden als selfie. Nou, hoe moet dat verder? Want onze taal dijt sneller uit dan het universum, lijkt het wel. Ook deze week zagen weer diverse nieuwe woorden het levenslicht. En die werden zoals altijd meteen opgemerkt door Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag. Uit het aanbod van de afgelopen week kies jij 1 woord. Ik ben benieuwd, welk woord is dat? Dat is het woord fantoomrouw. Dat stond afgelopen dinsdag in de Volkskrant. In een artikel over rouw die je beleeft. Terwijl er nog niet een concreet verlies heeft plaatsgevonden. Dus je stelt je voor dat iemand er niet meer is. En je beleeft dan rouw. Je zou het ook anticiperende rouw kunnen noemen. Of voorrouw. Of ingebeelde rouw. Ja, ingebeelde rouw. Het is inderdaad het woord is natuurlijk gevormd naar analogie van fantoompijn. Dus dat is pijn die je ervaart in een lichaamsdeel dat je niet meer hebt. Dus inderdaad ingebeelde pijn. Dus nou, op deze manier zou je inderdaad fantoomrouw ook als ingebeelde rouw kunnen beschrijven. Het interessante is dat fantoom wat vaker blijkt voor te komen in dit soort samenstellingen. Ik heb bijvoorbeeld ook fantoomverdriet aangetroffen, fantoomgeluk, zelfs fantoomverliefdheid. Dat vind ik wel een hele mooie. Heel veel dus met fantoom. Ja, fantoomfeiten hebben we tegenwoordig ook, hè? Ja, dat zijn inderdaad feiten waarvan je je zou kunnen voorstellen dat ze zouden kunnen bestaan. Dus dat ze waar zijn. Maar dat is eigenlijk fake. Dat zijn ook een beetje fake feiten vaak. Ja. Wat is tot slot jouw definitie, Ton? Ja, fantoomrouw, dat is ingebeelde rouw die iemand ervaart als hij zich het gemis voorstelt dat veroorzaakt wordt door het overlijden van een persoon. Gaat hij het woordenboek halen? Dat zou kunnen. Dan moet het natuurlijk overgenomen worden door anderen. Maar ik moet zeggen dat ik nu wel ga letten op samenstellingen met fantoom. Ja, want het worden er wel steeds meer. Precies. Ton den Boon, dank je wel. De meest veelzeggende quote van de week. Ik hoorde deze week een bijzonder woord. Ganzenschade. Ik begreep eerst schade aan ganzen, net als autoschade of hartschade. Maar nee, het gaat om schade door ganzen. Omdat ganzen grasland vreten, hebben boeren schade. Jagers mogen daarom ganzen afschieten, maar zij krijgen in elke provincie te maken met andere regels. En ja, zo schiet het met dat jagen niet echt op. Vertelde deze week een jager in het Radio 1-journaal. Dat komt omdat ik denk in iedere provincie een eigen kapitein zit die zijn eigen koers vaart. En dat probleem is dan dat één links gaat, één rechts gaat en dat niemand vooruit gaat. En in tijd ga je dus eigenlijk achteruit. De een naar links, de ander naar rechts. Wie niet vooruit gaat, gaat achteruit. Maar het voornemen is duidelijk. Na deze veelzeggende uitspraak een dringend advies aan de ganzen. Ga niet naar rechts of links. Niet vooruit of achteruit, maar vlieg vooral heel snel omhoog. De meest nietzeggende quote van de week. Bij Sofie en Jeroen was deze week Mona Keizer te gast. Tweede vrouw van de politieke partij BBB. Zij vindt dat de Oekraïense mannen tussen 20 en 45 jaar die als vluchteling in Nederland wonen moeten terugkeren naar hun eigen land en niet langer hier in de opvang moeten verblijven. Jeroen Pauw vroeg om hoeveel mannen het volgens haar gaat. Inmiddels zijn het meer mannen en ik geloof een stuk of 30.000 in Nederland. 30.000? Ik geloof, ja. Weet het niet precies, meneer Pauw, dat zeg ik er meteen bij. Maar u noemt een getal, maar u weet niet of het ik klopt. Ik weet het niet precies. Het is ongeveer dat aantal. Ja, maar waarom is dat relevant? Het is relevant omdat cijfers nooit zomaar cijfers zijn. Een exact cijfer geeft een feit of probleem weer. Een ongeveer cijfer wordt al veel vager. En voor je het weet, dijt dat vage ongeveer uit tot een massa of zelfs tot een tsunami. Het kabinet is gevallen op het inperken van gezinshereniging. Maar de duizenden nareizigers die werden genoemd bleken niet te bestaan. Feitenvrije politiek rukt op. Wie beweert moet bewijzen, is een oude stelregel, maar kennelijk niet in de huidige politiek. En dat een politica vraagt waarom exacte cijfers relevant zijn, is in al zijn nietszeggendheid eigenlijk ook wel weer veelzeggend. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres? Taalstaat@kro-ncrv.nl. Harry Langeveld mailde ons over de werkwoorden schrappen en schrapen. Nou, die twee woorden schelen maar één P, maar betekenen wat anders. Hoe zit dat taalgeschiedkundig in elkaar, wil Harry weten. Is schrapen een beperkte uitvoering van schrappen? Rutger Kiezenbrink van Onze Taal, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, hoe zit dat dan met die twee woorden? Ja, een leuke vraag inderdaad, want ze hebben heel veel met elkaar te maken. Harry vraagt of schrapen nou een beperkte uitvoering van schrappen is. Het is eigenlijk een beetje het omgekeerde. In die zin, schrapen is het oudst van de twee. Schrapen is het eerst aangetroffen in oude teksten. En dat hield er eigenlijk in, als je iets hield in, als je schraapte, dan haalde je iets ergens van af. Dan krabde je ergens iets van af met je nagels of iets scherps of iets hards, een mes of zo. Dat ging er vooral om dat je het buitenste laagje van iets afhaalde, hè, van een stuk hout, want dat was te ruw, dat moest er dan af. We kennen het nu nog van wortels die je kunt schrapen, waar je het buitenste laagje van af kunt halen. Dus het ging erom dat je iets ergens van afhaalde, iets verwijderde. Mm-hmm. Maar en je hebt bijvoorbeeld ook nog... Ik las afgelopen week een kop dat mensen geld probeerden in te zamelen voor een noodlijdende voetbalclub. Die waren geld bij elkaar aan het schrapen. Dus niet alleen maar eraf schrapen, maar je kunt ook bij elkaar schrapen. Ja, nou precies. En dat is dus het aparte, dat die betekenis wat dat betreft eigenlijk een hele andere kant op is gegaan. Dus bij schrapen denk ik dus in eerste instantie aan verwijderen, iets ervan afhalen. Maar dat komt waarschijnlijk omdat de dingen die je ergens van afschraapte, de restjes dus, de meeste mensen zullen ze waarschijnlijk weggooien omdat ze het toch niet kunnen gebruiken. Maar juist die restjes kunnen soms voor een ander dan juist bruikbaar zijn. Dus als je restjes eten of restjes geld of zo ergens van afschraapt voor de een, hè, dat is dan figuur gebruikt. Die zijn voor de een kan dat gewoon weg. Dat zijn gewoon restjes, restafval. En voor de ander zijn het juist nog bruikbare dingen. En waarschijnlijk komt het ook wel een beetje doordat rapen en schrapen zo bij elkaar, op elkaar lijken. Dus als je dingen bij elkaar raapt of dingen bij elkaar schraapt. Bij schrapen zie ik ook bijna nog voor dat iemand echt met zijn nagels zo nog de laatste centen ergens uit weg schraapt. Of de laatste restjes ergens van afhaalt om ze toch nog te kunnen gebruiken. Ja. En dat is waar dat geld bij elkaar schrapen vandaan komt. Ja. Moest ook wel meteen denken aan Dagobert Duck. De oom Dagobert van Donald Duck. Die door Donald soms die oude schraper wordt genoemd. Ja. Dus een schraper is ook echt een vrek. Echt iemand die alle restjes nog bij elkaar probeert te schrapen. Maar waar komt dan het woord schrappen bij? Ja, dat is later ontstaan. Het is eigenlijk een afleiding van schrapen. Er is eigenlijk een soort klinkerverandering heeft daar plaatsgevonden. En die schrijf je dan op door er een P bij te zetten. Daar is die betekenis verwijderen eigenlijk heel erg goed in te zien. Want als je iets schrapt, dat is dan begonnen ooit met dat je de tekst ergens vanaf moest halen. Als je de tekst, stel je had een tekst opgeschreven, je had iets verkeerd gedaan of er moest iets weg. Dan kon je het eigenlijk alleen met de inkt ervan afkrabben, ervan afschrappen dus. En die betekenis van schrappen heeft de tijd doorstaan en is nu het bekendst. Dus als je iets schrapt, je kunt gegevens schrappen, je kunt een agendapunt schrappen. Hè, dus het heeft ook de betekenis annuleren gekregen. De wet zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen. Dus schrappen is in de meeste contexten toch wel een betekenis verwijderen. Ja, ja. Maar ik hoorde jou daarnet iets zeggen over geschraapte wortels. Ik heb nog nooit een zakje gezien waarop staat, dit is een zakje geschraapte wortels. Nee, dat is dus het grappige. Dat inderdaad in een paar contexten die betekenissen nog naast elkaar bestaan van schrapen en schrappen. Dus je kunt wortels schrapen. Dan haal je de buitenste laag ervan af. Maar je kunt ze ook schrappen. En dat heeft eigenlijk dus daar dezelfde betekenis. Hmm. Dus als je geschrapte wortels in de supermarkt. Ja, er staat inderdaad geschrapte wortels op die zakjes en niet geschraapte. Dus daar heeft de oude betekenis nog post gehouden. Ja. Nou, fijn dat je het voor ons hebt willen uitzoeken, Rutger. Want je hebt weer heel wat bij elkaar weten te schrapen over deze woorden. Dank je wel. Ja. En wie ook een vraag heeft voor het taalloket, mailen even taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Ja, die vergeetwoorden. Het zijn net kledingstukken. Sommige passen je gewoon niet meer. Andere raken ineens weer in de mode. Kan je er zo de straat weer mee op. Denk aan de wederopstanding van het woordje tof. lag jarenlang in de mottenballen, maar nu ineens kun je weer zeggen dat iemand in een toffe auto rijdt. Of het vergeet woord van deze week ook ooit een tweede leven zou kunnen krijgen, nou, dat is nog moeilijk te zeggen. Het komt van de 40-jarige beeldend kunstenaar Dario Bongiovanni uit Deventer. Meneer Bongiovanni, goedemiddag. Goedemiddag, Margriet. Wat is uw vergeetwoord? Nou, mijn vergeetwoord is gastarbeider. En u had het net over een tweede leven. Volgens mij heeft dit woord al een derde leven gekregen. Want eerder was het seizoenswerker en nu is de correcte term volgens mij arbeidsmigrant. Ah, waarom wilt, dus u, dat dan, waarom wilt u dat het niet verdwijnt als gastarbeider? Nou, ik ben de zoon van een gastarbeider. Mijn vader is begin jaren 70 met zijn broer naar Nederland gekomen om te werken. En zijn broer is teruggegaan en mijn vader is gebleven. Mm-hmm. Dus ik zeg vaak... mijn vader was een gastarbeider in die zin. En dan reageren mensen erop van... dat woord, dat was vroeger inderdaad. Is bijna een woord wat je niet meer mag gebruiken. Het klinkt bijna als niet meer correct. Politiek correct is nu dan arbeidsmigrant. Ja. Dat klinkt toch afstandelijker. En als ik dan... mijn vader was een gastarbeider. Dus als ik aan mijn vader denk, heb ik al warme gevoelens. Ja. Dus dan is dat toch... Ja, moet ik zeggen, het klinkt wat negatiever, maar ik heb de associatie niet. Nee, het is deel van uw geschiedenis. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat voor werk deed uw vader? Mijn vader die werkte in het vlees. Oké. Ja, Bongiovanni is wel een naam die uit Italië komt natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja. Siciliaanse is het zelfs. Ja. Seizoensarbeider vindt u geen goed alternatief voor gastarbeider? Ook wel. Ik weet niet. Ja, je hebt vier seizoenen en als je hier dan 10 jaar werkt, dan heb je 40 seizoenen gehad. Ja. Heb je alle seizoenen wel meegemaakt? Precies, ja. Dus dan, als je dan blijft, dan is het alsnog een seizoensarbeider. Ja, je bent een alle seizoensarbeider. Zou u het jammer vinden als dat woord gastarbeider helemaal niet meer gebruikt wordt? Want als ik u zo hoor, dan vindt u het ook een beetje een geuzennaam. Dat is het ook een beetje, inderdaad. Ja, het krijgt een beetje een negatieve klank erbij. Door de gastarbeiders die dan negatief werden, in het nieuws kwamen door allemaal omstandigheden en dat ze samenkluiten in bepaalde wijken. Mm-hmm. En weet ik dat allemaal. Ja. Het mag voor mij wel weer een positieve associatie krijgen, zeker. Ja, u bent trots op uw vader, u bent trots op het werk wat hij heeft gedaan. En gastarbeider is een woord wat we moeten blijven koesteren. Ja, vind ik wel, absoluut. Nou, zorg er goed voor, Dario Bongiovanni. Hartelijk dank voor uw vergeten woord. En wie ook een woord wil opgeven, wij geven uw woord door aan Nelleke Noordervliet. Zij is de godmother van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Ik dacht, daar gebruik ik ook eens een goed Nederlands woord voor. Zij beoordeelt of het geschikt is. U kunt het doorgeven via nporadio1.nl/vergeetwoord. Het water stroomt in golven groen en in het zonlicht heerst almachtig de kerktoren, net als toen. Een meeuw zoekt vissen in het water, de staken gieren hoog en brang. Hier stond ik naast je met een kater en nu vandaag ga ik jou gaan. Hoe moet ik het zelf vertellen? Met stille trom of hoorngeschap? Dat jij niet meer komen zou. Dat je nooit meer langs de boten, dat je nooit meer in de kroeg. Dat jij nooit meer aangeschoten, dat je nooit meer 's ochtends vroeg. Dat jij nooit meer met een glimlach, dat je nooit meer op het plein. Dat jij nooit meer op een dinsdag, dat je nooit meer hier zal zijn. even laten proosten. Drink vanavond maar voor twee. Buiten wachten mij de stenen van deze stad. Mijn zoet gevangen door rossig licht, zo warm beschenen. Ja, vannacht ga ik jou gaan. Hoe moet ik het de stad vertellen? Met stille trom of ongeschat. Dat jij niet meer komen zou. Dat je nooit meer langs de boten. Dat je nooit meer in de kroeg. Dat jij nooit meer aangeschoten. Dat je nooit meer 's ochtends vroeg. Dat jij nooit meer met een glimlach. Dat je nooit meer op het plein. Dat je nooit meer op een dinsdag. Dat jij nooit meer hier zal zijn. Maar de stad heeft me niet verlaten. Ze is me onvoorwaardelijk trouw. Ze koestert mij in al haar straten. En zie ik haar, dan zie ik jou. Hoe moet ik het de stad vertellen? Het was in 2004 een eenmalige samenwerking tussen Boudewijn de Groot en Marcel Verrek. De stad was Haarlem en de trieste boodschap die verteld moest worden: het overlijden van Lennart Nijg. Dit is de Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Een leerkracht die leesvaardigheid wil overdragen moet een diepe liefde voor lezen hebben. Een hart vol enthousiasme en een hersenpan vol verhalen. En dan wordt zelfs de meest verstokte leeshater uit de klas een boekenwurm. Anne Steenhoff, 27 jaar en leerkracht voor groep 8 op een basisschool in Utrecht, is niet alleen zo'n lerares. In haar boek Een lui letterland, dat deze week verscheen, doet ze uit de doeken hoe we met z'n allen de leesvaardigheid in Nederland kunnen verbeteren. Met inspanningen van ons allemaal. Leerkrachten, ouders en ook de overheid. Want we zijn een land van leeshaters geworden, waar steeds meer jongeren het onderwijs laaggeletterd verlaten. Anne Steenhoff is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Ontzettend blij dat je er bent. Want wat een mooi boek heb jij geschreven. Dank je wel. Is het echt zo erg dat we een land van leeshaters zijn geworden? Ja, nou ja. Ik denk dat de onderzoeksresultaten die natuurlijk vrij recent uitkwamen, die ook in mijn boek staan, dat die wel zeggen dat het niet zo goed gaat. Bungelen onderaan de lijstjes, hè? Ja, we bungelen onderaan de lijstjes, ja. Dat is helemaal niet erg. Maar jij hebt in jouw klas het tij weten te keren. Jouw boek biedt zowel handreikingen voor ouders, voor de overheid of voor leerkrachten. Ja, die leerkrachten, zijn zij de belangrijkste groep waar de grootste verantwoordelijkheid ligt? Nou, nee. Want dan had ik een boek alleen voor leerkrachten, denk ik, geschreven. En leerkrachten hebben dit probleem niet alleen veroorzaakt. Ze kunnen het ook niet alleen oplossen. Dus vandaar dat het aan meerdere groepen gericht is. Mm-hmm. Er wordt wel het meeste naar gekeken, ja. Ja, en dat is ook ergens logisch natuurlijk. Omdat er vanuit de professionele hoek zouden zij het meest aan leesbevordering moeten doen. Mm-hmm. Maar ze kunnen het niet in hun eentje oplossen. Je wil ook duidelijk de ouders erbij betrekken. Ja, ouders en instanties eigenlijk. Iedereen die iets te maken heeft met leesopvoeding wil ik er graag bij hebben. Met opvoeding in het algemeen misschien wel. Misschien met opvoeding in het algemeen. Ja. Daar dan gewoon het lezen bij betrekken. Je gaat voorlezen uit jouw boek. Over Tijn, een jongen uit jouw klas. Die net als alle andere kinderen uit jouw klas het eerste half uur moet beginnen met lezen. Dat eerste half uur is best al lang. Ja, dat is lang, ja. Ja, begin maar. Over Tijn. Hij is buitengewoon intelligent, maar van taal maakt hij een zooitje. En wie niet vaardig is op dat gebied, heeft bij alle vakken een probleem. Het eerste half uur van de dag is er voor hem dan ook een van zuchten, steuningen en vindingrijkheid. Juf, je auto is vies. Mag ik niet met een emmertje? Ga lezen, Tijn. De echte rampspoed kwam voor Tijn toen ik met een kritisch oog en een vuilniszak door de boekenkast ging. De boeken die hij las waren inhoudelijk ver beneden zijn niveau. En het laatste exemplaar van Het leven van een loser heb ik hem uit zijn handen moeten trekken. Ik deed hem nog wel het voorstel dat als hij die boeken nou echt graag las, dat dan in de pauzes mocht. Hij trok een heel vies gezicht. Terwijl anderen in de klas zich in de daaropvolgende weken snel aanpasten aan het nieuwe leesaanbod, bleef Tijn struggelen. In dit boek staan veel te veel moeilijke woorden, zei hij, terwijl hij zijn boek demonstratief op mijn bureau legde. En is dat dan erg? Vroeg ik hem zonder op te kijken. Die vraag had hij niet verwacht, want hij pakte het boek terug, ging zitten en las zuchtend verder. Ja, mooi. Jij noemt het in dit fragment ook. Je hebt die schoolbibliotheek gewoon in de vuilniszak gekieperd. Ja, ja. De huidige kinderboeken top 10 is kwalitatief een drama, zo schrijf je in je boek. Wat is er mis mee? Er zijn een aantal dingen mis mee. Wat voornamelijk het grootste probleem is, is dat de kinderboeken top 10 heel erg aan het ver-Amerikaniseren is. En dat toch ook de beeldcultuur heel erg naar voren komt nu, in tegenstelling tot 15, 20 jaar geleden. En dat de boeken qua onderwerpen in de markt worden gezet van 9 tot 12. Maar dat als je kijkt naar de taal, dat ze eigenlijk niet verder komen dan eindgroep 4, middengroep 5. Dus dat betekent dat kinderen gewoon structureel onder hun niveau lezen. En jij vindt dat ze goede boeken moeten lezen? Ja, absoluut. Ja. Ja. Want als je dan die bibliotheek leeggooit in die school, ja. Hoe reageren die kinderen daar dan op? Want dat zijn de boeken die ze graag lezen. Ja, ja, dat klopt. Dus dat is gewoon, dat was ook wel even een fase van transitie, zeg maar. Ja. Dus de eerste paar maanden waren ze daar natuurlijk niet blij mee. Maar ja, dat is inmiddels is dat bijna 3 jaar geleden. En nu heeft niemand het er meer over. Ze zijn er helemaal aan gewend dat er gewoon ander soort boeken liggen nu. Ja. Ja. Er is denk ik ook wel een stroming van mensen, en misschien ook wel van de leerkrachten, die zeggen, nou ja, doet er niet toe wat ze lezen, als ze maar lezen. Ja. Ben jij dus niet mee eens? Nee, daar ben ik het echt niet mee eens. Nee. Vertel. Nee, ja, in mijn boek zet ik ook de referentie. Ik vergelijk het met eten. Als ze maar iets eten, ja, dat is niet. Als nee. We elke avond naar de McDonald's gaan, hebben ze wel gegeten, maar zijn ze wel dik en ongezond op een gegeven moment. Ja, je ziet het wel eens in de supermarkt, hè, dat een kind dan mag kiezen wat ze eten en dan allemaal pannenkoeken of pizza. Ja. En zo moet je dat met dat lezen ook zien. Ja, wat mij betreft wel. Als je snapt hoe onverantwoordelijk het is om een 10-jarige elke dag te laten kiezen wat hij eet, dan weet je ook hoe onverantwoordelijk het is om een 10-jarige elke dag te laten kiezen wat hij leest. Welke boeken laat jij jouw kinderen dan wel lezen? Oh, dat varieert heel erg. Maar mijn hele kast staat natuurlijk vol met moderne auteurs zoals Giet op de Beek, Corneel de Rink, die straks ook nog voorbij komt. Maar noem eens, want dit zijn meteen schrijvers die je noemt. Maar zeg maar, kwalificeer je ze eens. Wat zijn het voor soort boeken? Bijvoorbeeld een heel veel gelezen boek bij ons is Brieven aan Mia. Wat gaat over wat eigenlijk het verhaal van een meisje wat vlucht uit Syrië verbindt met een oorlogsgeschiedenis. Mm-hmm. Ja, dus dat zijn bijvoorbeeld boeken die heel populair zijn. Ja. Ja. Zijn ook mensen die zeggen, hij moet dat nou? Allemaal zo moeilijk, allemaal zo zwaar. Laat een kind ook kind zijn. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Okay. Ik heb dat nog niet dat hoor gehoord. Jij niet. Nee, jij hebt hele verstandige mensen in je omgeving. Ja. Deze Tijn, waar je het net over had, welk boek zoek je voor hem uit? Want ik begrijp ook dat je echt voor kinderen zelf boeken uitzoekt. Ja, dat klopt. En voor hem, hij worstelde wel echt met lezen. Maar hij las heel goed in het Engels eigenlijk. Want hij had op een internationale school gezeten eerder. En toen heb ik hem dus eerst even overgezet naar boeken in het Engels. En waardoor hij een soort van de held van de klas werd, omdat hij al zo goed kon lezen in het Engels. Waardoor hij daarna ook veel beter in het Nederlands ging lezen. Dus dat was specifiek voor hem. Succeservaring. Ja. En dan maakte overstap. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je als leerkracht de brug vindt tussen wie er in je klas zit en wat er in je kast staat. Ja. En dat half uur waar we het net ook al over hadden. Hè, want jouw klas begint al met een half uur lezen. Ja. Ik herinner me dat als ik mijn kinderen bracht, nou, dan lazen ze misschien 10 minuten of zo. Ja. Waarom een half uur? Nou ja, inderdaad, hè, wat hij ook zegt, van, nou, dan lazen ze misschien 10 minuten. Nou, dat zou ik nog hoog ingeschat vinden. Want als je een kwartier leest, wat op de meeste basisscholen gangbaar is, het basisschoolkwartiertje, wat overigens nergens echt is vastgelegd dat moet, maar het is gewoon een soort cultuurding wat we met z'n allen doen. Je kan je voorstellen, om 8:30 komen de kinderen binnen op de meeste scholen. Dan gaan ze zitten, dan komen nog een paar laatkomers. Dus die eerste 5 minuten ben je al kwijt. Als je ze heel braaf om 5:30 allemaal hebt en aan het lezen hebt, dan stijgen ze 5 minuten naar dezelfde bladzijde. Of lezen ze misschien 1 of 2 bladzijdes. En dan gaan ze vervolgens de laatste 5 minuten met elkaar overleggen dat het leeskwartier alweer bijna voorbij is. Nee, dan hebben ze dus 5 minuten effectief gelezen. Terwijl het onderzoek gewoon blijkt dat als je echte leesvaardigheid omhoog wil hebben, dat ze gewoon minstens 15 minuten moeten lezen elke dag. Ja. Dus ja, dan moet je wel naar een half uur. Ja. Jij leest je kinderen ook voor. Dat vind ik ook bijzonder. Voor een groep 8. Kinderen willen dat ook nog, kennelijk. Ja, ja, soms is het even wennen voor ze, hoor. En het ligt ook aan de groep, natuurlijk. Maar dat is gewoon heel, heel leuk en fijn. En de kinderen vinden dat uiteindelijk ook altijd heel leuk. Ja. Die hangen aan je lippen. Dat gaan wij ook doen. Want je gaat een fragment lezen wat je bij kinderen ook graag voorleest. Wat is het? Dit komt uit een bundel met kortverhalen. Dierenverhalen die net even anders zijn dan dat je verwacht. Van Corneel Drink dus. Een Vlaamse auteur. Het zijn dus dierenverhalen. En dit gaat over een wandelende tak. Op een dag stelde de wandelende tak zijn naam in vraag. Wandelende tak, zei hij tegen de sprinkhaan. Waar slaat dat nou op? Het klinkt belachelijk. Waarom? Vroeg de sprinkhaan. Ik ben geen tak. Een tak is een deel van een boom en ik niet. Een tak is van hout, ik niet. Je bent wel een beetje houterig, zei de sprinkhaan. De wandelende tak negeerde hem. Een tak leeft niet en kan niet bewegen. Of toch niet uit zichzelf, maar ik wel. Klopt, maar je lijkt heel erg op een tak. Wel nee, riep de wandelende tak uit. Wacht. Hij ging naar de dichtstbijzijnde boom, kroop langs de stam omhoog, liep over de eerste tak die hij tegenkwam en bleef stilstaan. Waar zit ik? Wijs me eens aan, riep hij. De sprinkhaan zag hem niet meteen. Hij ging onder de boom staan en speurde met zijn ogen minutenlang de kruin af. Maar ook nu merkte hij de wandelende tak niet op. Hij kon hem niet van de boomtakken onderscheiden. Ik zie je niet, riep de sprinkhaan. Dat kan niet, klonk het. Ik val even erg op als een walvis op het strand. Ontzettend leuk dat je dit voorleest. En als je het nou over voorlezen hebt, ouders zouden ook meer moeten voorlezen misschien. Jij had in jouw boek een tip voor ouders met voorlezen. Neem een huisdier. Ja, dat moet je wel even uitleggen. Ja, dat klopt. Ja, het blijkt gewoon dat uit onderzoek komt dat kinderen die voorlezen aan huis, die honden, katten, vissen, wat het ook is, dat ze daar zelfverzekerder van gaan lezen. Omdat juffen, meesters, ouders, die verbeteren je natuurlijk als je fouten maakt, waardoor je iets minder ontspannen leest. Wat wel nuttig is overigens. Maar voor kinderen is het ook heel goed om soms gewoon even ongestoord te maar lezen. Maar wel hardop. Maar wel hardop. Hardop. Ja. Voorlezen aan de goudvis. Ja, precies. Voorlezen aan de goudvis. Ja. Ik vond het een geweldig boek. En ik hoop dat heel veel mensen het gaan lezen. Gisteren is het dus gepresenteerd met een feestelijke bijeenkomst. Ik wens jou heel veel succes met alles wat je hierna gaat doen. Anne Steenhoff, dankjewel. Dankjewel. Ik vraag mezelf wel eens af. Heb ik er wel alles aan gedaan? Want hoe hard ik ook loop. Ik loop alle feiten achterna. Want als ik mezelf weer ben verloren en niet meer weet waar ik naar zoek, kan ik bij jou dan achterlaten zonder vragen wat ik nu voel. Blijft onzeker in mijn hoofd, ik had beloofd niet te verdwijnen. Als ik mezelf weer ben verloren, ben ik dan kleurloos uitgedoofd. Heb jij het einde? Ik niets meer verdiend. Begint het weer allemaal van voordat ik ben opgeladen, zonder adem onder ben gegaan en in de rust van alle chaos denk ik stil. Want als ik mezelf laten verdwijnen. Als ik mezelf weer ben verloren, ben ik dan kleurloos uitgedoofd. Nederlandstalige popband Wanton, een formatie rondom zanger en liedjeschrijver Wim Beukema. Gisteren kwam deze single uit, hun nieuwe single Kleurloos. DNA van een BN'er. René Appel. Een nieuwe reeks van het EO-programma Bijbelen met Sterren. Die nieuwe reeks die gaat morgenavond van start op NPO 2. Het is een serie waarin bekende Nederlanders met elkaar praten over de betekenis die hun favoriete Bijbelteksten voor ze hebben. Vorig jaar was acteur Bastiaan Ragas zelf de gast, maar dit seizoen is hij de verteller van de Bijbelverhalen. Ragas is nogal gegrepen door de Bijbel. Hij schreef eerder het boek Jezus, waarom? En hij trekt op dit moment door het land met de muzikale voorstelling In Gods Naam. Taalwetenschapper en schrijver René Appel stelt deze week zijn TNA vast. René, goedemiddag. Goedemiddag, Margriet. Zij zeggen dan tegen Jezus: Jezus, volgens de oude wetten mag deze vrouw gestenigd worden. Hoe gruwelijk is dat? En dan vragen ze: dat is toch zo, Rabbi? Jezus, dat is toch zo? En die zegt dan: degene die zonder zonde is, die nog nooit iets fouts heeft gedaan, die mag als eerste gooien. Die werpen de eerste steen. En dan gebeurt er niks. Dan gebeurt er niks. Fragment uit Bijbelen met Sterren van eind vorig jaar. Wat viel jou hierin op, René? Nou, hij heeft in ieder geval een uitstekende vertelstem. Hij kan zo'n verhaal prachtig vertellen. Mooi, licht theatraal verteld. Ook niet te zwaar, maar wel licht theatraal. Bijvoorbeeld die korte pauzes, ook aan het eind. En dan gebeurt er niks. En dan gebeurt er niks. Hij zegt dus niet, er gebeurt helemaal niks. Maar juist die herhaling werkt dan sterk. Opvallend vind ik nog de hedendaagse formulering: hoe gruwelijk is dat? Dat zeggen we pas sinds, nou ja, misschien 2 decennia. Dat betekent in feite, dat is ontzettend gruwelijk. Ja. Het is een vraag die ook nooit beantwoord wordt, want in de vraag zit al het antwoord opgesloten. Het is een vaststelling. Wat voor boek ga ik kopen straks? Wat ga ik erin vinden? Je gaat erin vinden dat iedereen die thuis zegt, ja, maar ik heb wel iets met het geloven, de kerst, dat vind ik ook wel leuk, maar waar gaat het in godsnaam over? Mijn hele middelbare schooltijd was eigenlijk alleen maar muziek. Bandjes toch? Alleen maar muziek, zingen. En dacht ik, ja, waarom moet ik in godsnaam economie leren als ik wil zingen? En hij gaat met hem eten. Ja. En dan zeggen al die mensen die Jezus bejubelen, maar waarom ga je in godsnaam bij hem eten? Cultuur in actie, precies 4 jaar geleden. EO Live uit begin 2022. En Hour of Power van eind vorig jaar. Waarom wilde je dit laten horen? Vanwege dat in godsnaam. Ik had wel eens begrepen dat dat voor gelovigen een taboe-uitdrukking is. Maar kennelijk kan dat toch wel. Het is nu ook de titel van zijn nieuwe programma, hè? In godsnaam. Maar goed, ik vond het een beetje opmerkelijk. Ook zijn gebruik af en toe van het woord goh, dat hoort hier niet, maar dat gebruikt hij ook nog alles. Dat geldt als een bastaardvloek. Ja, ik vind het fantastisch. Zoals een hinde naar de waterbeker smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Nou, dat vind ik fantastisch natuurlijk. Waar ik nu zo vervuld van ben en wat ik zo fantastisch vind om te vertellen tegen iedereen, ja, in het theater of in het boek. Wat vond jij van deze film? Ja, ik vond het fantastisch gedaan. Hij deed het fantastisch. Ook wel bijzonder, lijkt mij. Fantastisch natuurlijk. Het waren allemaal fragmenten uit Groenteman op zondag en de talkshow van Eva Jinek bij RTL. Nou, waarover wel woord zal het hier gaan? Ja, ja, raar, ik raar. Je mag raden, Margriet. Ja. Ja, fantastisch natuurlijk. Of soms zegt hij fantastisch, fantastisch. Dat woord ligt bij hem echt voor in de mond. Van alles noemt hij fantastisch. Terwijl natuurlijk veel synoniemen beschikbaar zijn. Grandioos, geweldig, formidabel, subliem. Maar bij hem is het bijna altijd fantastisch. Bastiaan Ragas, jij hebt Willem-Alexander wel eens gespeeld, hè? Ja. Hoe leef je in zo'n rol? Ja, het is fascinerend. Ja, ik heb altijd mijn oudste broer, die had er ook al wat van weg. En ik ook. Dus ik heb altijd wel zo naar gekeken. Ook 3 jongens. En hoe leef je in? Ik vond het was een fantastisch script. En het was een geweldige scene met ongelooflijk goede topacteurs. WNL op zondag hoorden we hier, begin 2017. Nou, hier komt ook weer fantastisch voorbij. Ja. Maar ging het je daar nu ook om? Nee, hier niet. Maar hij heeft de neiging om dingen heel sterk uit te drukken. Hè? Dus ook al inderdaad met fantastisch, maar ook fascinerend. En vooral ook ongelooflijk goede topacteurs. Kan niet beter. Dat kan niet beter. Heb je wel eens gehoord over ongelooflijk slechte topacteurs? Nee, topacteurs zijn sowieso goed. En waarschijnlijk omdat ze top zijn ook ongelooflijk goed. Dus het is overdadig. Ik vond echt een enorme faux pas, vooral van de Rijksvoorlichtingsdienst en de mensen om hen heen. Die hadden echt tegen hun moeten zeggen, dit moet je niet doen, je moet dit niet willen. Dus maar ik had enorm met ze te doen. Wat vond je het leukste zelf van Willem-Alexander spelen? Nou, ik heb er enorm van genoten. Ik had enorm met hem te doen. Dus ik heb hem enorm gespeeld als een toch een in zijn hart misschien een wat verlegen volksjongen bijna. Dit was eind 2020. Hij was de gast bij Miss Podcast. Ook hier komt een woord heel vaak voorbij. Ja, het woord enorm, ook weer zo'n versterkend woord, hè. Dat zoekt hij heel vaak op. Eigenlijk in plaats van enorm vaak. Enorm zou je ook heel vaak kunnen zeggen. En zodat je zelfs aan het eind de zin krijgt, ik heb hem enorm gespeeld als een wat verlegen volksjongen. Dat is eigenlijk heel gek, hè? Maar het is zo, als een taalgebruiker eenmaal zo'n woord gebruikt, heeft opgediept uit zijn mentale lexicon, dus het woordenboek dat je in je hoofd hebt, dat het zich dan als het ware opdringt om nog eens gebruikt te worden. Ja, hij is er ook heel erg aan gewend, denk ik. Ja, gewend om dat te doen, ja. Ja. En dan blijf je het gebruiken. Ik ben immens onder de indruk van de kracht van de verhalen die ik lees in de Bijbel. Ik heb er ook jarenlang immens van genoten en nog steeds. Ja, uit de podcast ja. Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Weer zo'n woord, ja, hè? Even, en dan ook weer na elkaar, hè? Direct het ene na het eerste gebruikt. Weer dan zo'n woord dat geactiveerd is. En het is immens. Hetzelfde als enorm ongeveer, maar weer die versterking. Ja, alsof gewone taal niet voldoende sterk is, genoeg is. Er moet altijd een soort overtreffende trap bij. Ja, er moet iets bij. Ja. Ja. Voor mij gaat dit verhaal over die persoon Jezus die mensen op hun benen zet. Wat volgens mij de bedoeling is van de Bijbel, om mensen in hun kracht te zetten, op hun benen te zetten, om te worden wie je bent. Ik ben er niet om mensen op een ingewikkelde manier te ondervragen, maar wel met elkaar te bevragen. Van, goh, hoe zitten jullie daarin? Dit was opnieuw een stukje uit Bijbelen met Sterren vorig jaar, en ook een stukje uit Langs de Lijnen en Omstreken, zomer vorig jaar. Ja. Waarom heb je deze fragmenten willen laten horen? Omdat hij af en toe uitdrukkingen gebruikt of manieren van zeggen die echt van betrekkelijk recent zijn. En mensen in hun kracht zetten, dat is typisch oorspronkelijk therapeutisch jargon dat tegenwoordig veel breder gebruikt wordt. En zien hoe je erin staat. Hoe je ergens in staat. Ja. Vroeger stond je met je poten in de modder of soms in de hondenpoep. Maar als je tegenwoordig ergens iets van vindt, dan is de vraag, hoe sta jij erin? Ja, ik sta er niet zo lekker in, zeg je dan. Dat dacht ik al. Ja. We gaan alles even aanstiepen. Cool. Dan keken we elkaar aan. Dan keken van, oh, dit is dus niet zo leuk. Nee, dit is niet zo leuk. Oké, come on, weet je wel. Ja. Dus ja, dat maakt een relatie natuurlijk gewoon nog hechter. Ja, supercool. Kwam uit het inmiddels van de buis verdwenen programma Koffietijd, begin vorig jaar. Nou, dit is ook wel weer zo'n voorbeeld, hè? Van weer een trapje hoger, schep je er bovenop. Het is niet gewoon cool, het is supercool. Supercool, en ook het gebruik van Engelstalige woorden. Hij zegt ook, come on. En dat zou best eens kunnen komen dat het gaat over een reis die hij met zijn zoon gemaakt heeft. Dus hij past zich misschien in zijn taalgebruik aan zijn reisgenoot destijds. Ja, besmettelijk is taal ook wel natuurlijk. Come on, zegt hij tegen zijn zoon. Niet kom op, maar come on. In de voorstelling vertellen we deze oude verhalen op een nieuwe manier. Het Nieuwe Testament is een hervertelling van het Oude Testament. Ja, Bijbelen met Sterren en Jinek, allebei van vorig jaar. Hier weet ik het niet zo goed, hoor, waar het over gaat. Ja, het gaat hier over oude verhalen en Oude Testament. Het is opvallend, hij spreekt normaal gewoon de schrijftaal, de standaardtaal. Maar hier zijn typisch spreektaaluitdrukkingen. En vooral bij Oude Testament. Het Oude Testament is de titel ervan. Als je er Oude Testament van maakt, dat klinkt een beetje alledaags, vind ik. Ja, hadden we het eerder ook over Goeie Vrijdag en Goede Vrijdag. Ja, ja, Oude Testament, Oude Testament. René, dank je wel voor jouw analyse van de taal van Bastiaan Ragas. Eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bijbelen met Sterren. Morgenavond, NPO 2, 11:30. Dat was het, De Taalstaat. We gaan verder met Dr. Kelder en Co. Ik wens u vast een mooie 4 en 5 mei. Volgende week is Frits Spits er weer. Wat mij betreft, graag tot een andere keer. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. In OVT, de geschiedenis van de actualiteit.